Celem było, by Słowo Boże nie mogło się rozprzestrzeniać. Vom Teufel. Oczywiście to był cel diabła. Und so werden uns jetzt ab Vers 3 wichtige Grundsätze gezeigt in der Arbeit, wir könnten sagen, in einem diakonischen Werk. I od trzeciego wiersza mamy ważne zasady pokazane w tej pracy, moglibyśmy powiedzieć, tej pracy diakonów. Sie sollten Männer aussuchen, die jetzt mit dieser Aufgabe betraut werden. I mieli oni wyszukać takich mężów, którzy byliby obeznani w tej rzeczy, byliby zdolni do prowadzenia tej rzeczy. Którym my tą rzecz mogli powierzyć. Der Mensch bestimmt, wer seine Gaben verteilt. Der Mensch kann darüber bestimmen, wer die Gaben, die sie geben, auch verteilt. Człowiek może zdecydować, kto te dary otrzyma. Aber Gott bestimmt die materiellen Gaben. Der Mensch kann darüber bestimmen, was er selber gibt. Człowiek może decydować o tym, co sam komu daje. Aber Gott bestimmt über die Gaben, die er gibt, die Gnadengaben. Ale o darach łaski, które daje Bóg, decyduje Bóg. Wir könnten sagen, es ist nur nötig für das Verteilen, dass man gut in Mathematik ist. Moglibyśmy sobie tak założyć czy pomyśleć, że przy rozdawaniu trzeba być dobrym z matematyki. Aber wir sehen hier, dass jede Aufgabe immer auch geistliche Voraussetzungen mit sich bringt. Ale widzimy, że każdy dar czy każde zadanie ma duchowe wymagania. Weil es gehört Weisheit dazu, Gaben richtig zu verteilen. Bo trzeba mieć mądrość do tego, by te dary właściwie rozdzielać. Es ist eben nicht 1 plus 1. To nie jest tak prosto jeden dodać do jednego. Und das sehen wir jetzt hier bei den Voraussetzungen. Es gibt 3. I tutaj widzimy te 3 warunki. Ein gutes Zeugnis ist das erste. Pierwsze, dobre świadectwo. Das Zeugnis stellen in der Schule nicht die Eltern aus, oder? I świadectwo w szkole nie wystawiają, czy nie wypisują rodzice, prawda? Sondern der Lehrer. Ale nauczyciel wystawia to świadectwo. Eltern sind voreingenommen, ein Lehrer ist hoffentlich neutraler. Rodzice są stronniczy, a nauczyciel przynajmniej powinien być neutralny. Und so kommt das Zeugnis für eine Person auch nicht aus der Familie, aus dem engsten Kreis, sondern von den Geschwistern, bei denen man sich bewegt. I tak też to świadectwo nie pochodzi, czy nie powinno pochodzić z tego najbliższego kręgu rodzinnego, ale od wierzących. Das zweite ist voll Heiligen Geistes. Drugi punkt to jest pełnych Ducha Świętego. Die Person, die jetzt gesucht wird, soll durch die Leitung des Geistes geprägt sein. Ta osoba, której szukamy, powinna się cechować kierownictwem Ducha Świętego. Der Heilige Geist ist eine wunderbare Segnung für jeden Gläubigen als Person. Duch Święty jest wspaniałym błogosławieństwem dla każdej osoby. Aber es ist eine zweite Sache, dass wir auch uns der Leitung des Geistes, der Führung des Geistes aussetzen. Ale druga rzecz to jest to, że musimy dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Musimy się dać mu do dyspozycji. Das dritte ist Weisheit. Trzecie to mądrość. Und wir könnten sagen, dass es bedeutet, sich dem prägenden Einfluss des Wortes Gottes auszusetzen. I moglibyśmy powiedzieć, że powinniśmy wystawić się na działanie Słowa Bożego. Und in den Umständen, hier bei der Verteilung, i wśród tych okoliczności, w tym przypadku, w tym rozdzielaniu, richtig anzuwenden. Dać to właściwie zastosować. Was ist zu tun, wann ist es zu tun und wie ist es zu tun? Co należy uczynić, kiedy należy uczynić i jak należy uczynić? Aber das wird begleitet dadurch, dass die Apostel dahinter stehen. Ale tu jest jeszcze to towarzystwo takie, że jest to, że apostołowie za tym wszystkim stoją. Sie übergeben diese Aufgabe, aber sie wird von ihnen begleitet. Das ist sehr schön zu sehen. Oni jak gdyby oddają to zadanie, żeby ktoś się tym zajął, ale oni towarzyszą, czyli są w tym obecni, w oglądaniu czy w nadzorowaniu tego, tak jakby. Dieser einmalige Umstand von damals, ta jednorazowa sytuacja wtedy, która miała miejsce wtedy, der in der Versorgung wahrscheinlich viele hunderte von Witwen bestand, co dotyczyło zaopatrzenia być może kilku setek wdów, führt dazu, dass die Apostel jetzt Grundsätze vorstellen, die im Neuen Testament erst lehrmäßig entwickelt werden. Doprowadza do tego, że apostołowie ustanawiają takie jak gdyby zasady czy reguły, które w Nowym Testamencie będą później jakby rozwijane. Sie zeigen, dass es zumindest zwei Bereiche des Dienstes gibt. Pokazują, że są dwa obszary służby. Das eine ist dieser geistliche Dienst in der Verkündigung und Verbreitung des Wortes Gottes. Jedna to jest ta duchowa w rozszerzaniu w Słowa Bożego. Und das andere ist mehr ein verwaltender Dienst, materieller Hinsicht. A druga z tych służb jest bardziej materialna, zarządzająca. Und ohne dass sie die Belehrungen des Neuen Testamentes hatten, machen sie doch das Richtige. I nawet nie mając tego pouczenia nowotestamentowego, które my mamy, apostołowie postępują właściwie. Wobei wir natürlich daran denken müssen, dass die Apostel da waren und die Dinge auch noch, wie schon gesagt wurde, in einer gewissen Weise führten. I tak jak to już wspomnieliśmy przed chwilą, apostołowie właśnie do tego byli i oni tą rzecz towarzyszyli tej rzeczy, nadzorowali jak gdyby ją. Aber es ist einfach gut, diese Unterschiede doch auch im Neuen Testament wiederzufinden. Ale też dobrym jest, aby te różnice w Nowym Testamencie znaleźć. Ich möchte mal zwei Stellen angeben, die das sehr deutlich zeigen. Zunächst aus Römer 12. I chciałbym dwa miejsca pokazać, które to tak dobitnie pokazują. Rzymian 12, pierwsze miejsce. Da heißt es in Vers 7. Siódmy wiersz. Dass es ein Maß des Glaubens gibt. Tu jest ta miara. Tu jest ta miara w wierze. Dann, es sei Dienst, so lass uns bleiben im Dienst. I jeśli ktoś w posługiwaniu, to w usługiwaniu, a kto naucza, to w nauczaniu. Das ist mehr die Verwaltung materieller Güter. I tu jest też to zarządzanie tych dóbr, zarządzanie tymi dobrami materialnymi. Das wird deutlich unterschieden von dem, der lehrt in der Lehre. Das wird deutlich unterschieden von dem Dienst dessen, der lehrt in der Lehre. I tu jest to wyraźnie rozdzielone, ta rzecz materialna i ta rzecz duchowa. Dann eine zweite Stelle aus 1. Petrus 4. I drugie miejsce z 1. Piotra 4. Da ist in Vers 11. Wenn jemand redet, so rede als Aussprüche Gottes. 11. wiersz. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Das ist dieser geistliche Dienst. Tu jest ta duchowa służba. Und wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott erreicht. A jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Das ist mehr der materielle, verwaltende Dienst. A tu jest ta służba materialna, zarządzająca. Und es erstaunt uns jetzt ein wenig. I to zadziwia nas trochę. Welche Anforderungen an diejenigen gestellt werden, die diesen materiellen Dienst zu verrichten haben. Jakie warunki są stawiane tym, którzy mieli zająć się tą służbą materialną? Wobei wir noch berücksichtigen sollten, i powinniśmy to jeszcze sprawdzić, czy wziąć pod uwagę, dass der Dienst der Männer, die jetzt hier ausgewählt werden, że służba tych mężów, którzy są tutaj wybierani, nicht gleichzusetzen ist mit der Aufgabe des Dieners in Titus 1 und 1 Timotheus 3. Nie jest równoznaczna z tą służbą sługi z Tytusa 1 i 1 Tymoteusza 3. Das ist nicht genau dasselbe. I to nie jest to samo. Hier ist es eine einmalige Situation. Tutaj jest to taka jednorazowa sytuacja. Während die Dienste der Diener in Timotheus und Titus bis heute geblieben sind. Podczas gdy te służby z Tytusa i Tymoteusza pozostały do dnia dzisiejszego. Und ich wiederhole noch einmal, was Burkhard sagte, im Blick auf die geistlichen Aufgaben gibt der Herr und nur er die Berufung. I jeszcze raz chciałbym to powtórzyć, co Burkhard powiedział przed chwilą. Jeśli chodzi o te duchowe sprawy, to Bóg to rozdziela i tylko On. Während es in der Ausübung der Ämter doch eine Auswahl ist von Seiten der Versammlung, die hier von den Aposteln bestätigt wird. A jeśli chodzi o rozdzielenie tego urzędu, czy tych materialnych spraw, to jest to sprawa zgromadzenia i tutaj widzimy tych apostołów. Um noch einmal auf diese Voraussetzungen kurz einzugehen. I aby jeszcze raz krótko co do tych warunków. Zunächst mal noch zwei Stellen aus den Korintherbriefen, 1. Korinther 16. Dwa miejsca, pierwsze z pierwszego listu do Koryntian, 16 rozdziału. To heißt es in Vers 3. Trzeci wiersz czytamy. Als der Apostel wollte, dass diejenigen, die die Korinther für tüchtig erachteten, mit Briefen nach Jerusalem zu senden. Poślę z listami tych, których uznacie za godnych. Und im 2. Korinther 8. I 2. Koryntian 8. Ja, danke schön. Vers 18. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob im Evangelium durch alle Versammlungen verbreitet ist. 8. rozdział, 18. wiersz. A razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Ich lese noch etwas weiter. Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Versammlungen zu unseren Reisepferden gewählt worden. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej. I chciałbym jeszcze jedno miejsce ze Starego Testamentu przytoczyć. Z drugiej królewskiej. Kapitel 22, 22 rozdział, Vers 7, 7 wiersz. Da geht es auch um die Ausübung materieller Tätigkeiten. Tutaj jest mowa o tej materialnej sferze. Für das Geld zur Verfügung gestellt wurde. Gdzie są, jakaś kwota jest postawiona do dyspozycji. Dann wird dort gesagt, doch soll das Geld, das in Ihre Hand gegeben wird, nicht von ihnen abgerechnet werden, denn sie handelten in Treue. 22 rozdział, 7 wiersz. Lecz nie trzeba rozliczać się z nim z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. Also Männer, die ein Gewicht hatten, das von allen anderen auch akzeptiert und gewürdigt wurde. Widzimy tutaj, że oni zostali zaakceptowani też przez pozostałych. In der Versammlung Gottes hat es drei Ämter gegeben. W Zgromadzeniu Bożym istniały trzy służby, urzędy. Das Apostelamt. To jest Urząd Apostołów. Das Amt der Ältesten. Urząd Starszych. Und das Amt des Diakonen. I Urząd Diakonów, czy Sług. Ja, wie Karl-Heinz sagte, haben wir hier nicht direkt Diakone. Jak już Karl-Heinz powiedział, tutaj nie mamy bezpośrednio tych diakonów, tych sług. Obwohl ihr Dienst in dem Bereich war, den sonst später auch Diakonen ausübte. Aczkolwiek ich służba tutaj znajdowała się w tej sferze, która później była przyliczona do tych służb diakonów. Die Art und Weise, wie Personen in dieses Amt kamen, ist ganz verschieden bei den dreien. I sposób, w jaki doprowadził do tego, że te osoby znalazły się w tych urzędach, jest całkowicie różny. In das Apostelamt berief nur Gott ganz alleine. Jeśli chodzi o urząd apostolski, to jedynie sam Pan powoływał ich do tego. Oder der Herr Jesus. Sam Bóg albo sam Pan Jezus ich do tego powoływał. In das Amt eines Ältesten. Jeśli chodzi o urząd starszych, riefen die Apostel. Do tego powoływali apostołowie. Wir lesen das in der Apostelgeschichte wiederholt, wie Paulus in die Städte, wenn er auf der nächsten Reise war, Älteste einsetzte. Czytamy to wielokrotnie w Dziejach Apostolskich, że apostoł Paweł, gdy podróżował, to w tych miejscach, w których był, tam on powołał czy wybrał starszych. Oder solche, die der Apostel direkt beauftragte, wie Titus. Albo byli też to tacy, którzy bezpośrednio od apostoła otrzymali ku temu zlecenie, jak na przykład Tytus. Älteste in den Versammlungen in Kreta einzusetzen. Który miał ustanowić starszych na wyspie Kreta. Bei den Diakonen war es so, dass die Versammlung wählte und später bei dem eigentlichen diakonischen Dienst auch einsetzte. Jeśli chodzi o tych diakonów, to zgromadzenie było tym, które tych wybierało, a później też nawet i ustanawiało. Da waren keine Apostel mehr in irgendeiner Weise beteiligt. I żadni apostołowie w tym już nie mieli udziału. Aber wir sind dankbar für Apostel gibt es nicht mehr, das oberste Amt ist nicht mehr, nur noch der Dienst dieses Amtes in Form der niedergelegten Schriften. Apostołów już nie ma, jedynie jest ich służba w ten sposób, że mamy zapisane ich słowo. Dass die Apostel doch in Bezug auf die beiden, ich sage einmal, untergeordneten Ämter, Älteste und Diakone, klare Anweisungen gegeben haben. Apostołowie właśnie dali, jeśli chodzi o te podporządkowane urzędy, to oni dali przez to słowo klarownie zapisane zasady i myśli. Wir finden diese Anordnungen im Timotheusbrief und im Titusbrief, welche Eigenschaften diese Ämter, Personen, die diese Ämter bekleideten, haben sollten. I znajdujemy właśnie w liście do Tytusa i Tymoteusza te spisane myśli i zasady, które miały spełnić te osoby, które mogłyby w tych służbach w ogóle uczestniczyć. Und das hilft uns auch, wenn wir auch keine Autoritäten mehr haben, um Älteste einzusetzen. I to nam też pomaga, nawet jeśli właśnie nie mamy żadnych autorytetów, aby ustanowić kogoś starszym. Das Amt gibt es also auch nicht mehr. Więc ten urząd. Ten urząd starszy jako urząd już nie istnieje. Dass wir aufgrund dieser Anordnungen bezüglich dessen, wie ein Ältester sein sollte, to jednak możemy na gruncie tych zarządzeń tego, jakie miał spełnić ten starszy, in der Lage sind, solche anzuerkennen, to jesteśmy jednak w stanie uznać takich, die unter uns einen solchen Dienst tun, ohne in ein Amt gesetzt worden zu sein. Którzy wśród nas wykonują takiego rodzaju służbę, jednak nie będąc ustanowionymi takim osobom starszym jako urząd. Ältestendienst geschieht, Gott sei Dank, durchaus noch in unserer Mitte. Dzięki Bogu wykonywanie służby starszych jeszcze możemy ją znaleźć wśród nas. Es ist sehr interessant, dass wenn Leute in eine Stellung kommen, wir immer Rahmenbedingungen haben. Jest to ciekawe, że możemy czytać, iż zawsze ci, którzy są ustanowieni, czy wchodzą w jakiekolwiek stanowisko, są ku temu dane granice. Das erste Mal finden wir das in Apostelgeschichte 1. Jako pierwszy znajdujemy to w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. Als der Ersatz für Judas gewählt wird. Gdy tam jest ktoś wybrany jako zastępca Judasza. Das musste A ein Mann sein. Musiał być jako pierwszy mężczyzna. Und B musste er von der Taufe des Johannes an bis zur Auffahrt des Herrn Augenzeuge gewesen sein. Das waren Rahmenbedingungen. A po drugie musiał być świadkiem życia Pańskiego i to począwszy od chrztu Jana aż do wniebowstąpienia Pana. To więc były te jakby te ramy, te granice, które temu towarzyszyły. Hier finden wir auch Rahmenbedingungen. I tutaj znajdujemy tak samo takie warunki. Diese drei Eigenschaften, die diese Leute, die die Tische bedienten, haben sollten. Które miały spełnić właśnie te osoby, które miały usługiwać przy tych stołach. Wir haben ja Rahmenbedingungen für die, die diesen Dienst ausübten. I mamy właśnie te warunki dla tych, którzy mieli tą służbę wykonać. Wir haben umgekehrt auch Rahmenbedingungen für die, die diesen Dienst empfangen. Mamy tak samo takie warunki, które mówią o tym, kto miał tą służbę, miał skutki tej służby otrzymać. Hier ging es ja um die Witwe. Ponieważ to chodziło o wdowy. Und wir sehen später im Timotheusbrief, dass da genau geguckt werden sollte, wer wirklich Witwe ist. A później w 1 Tymoteusza 5 rozdziale czytamy, że mieli oni rzeczywiście sprawdzić, kto rzeczywiście jest wdową. Also solche, die nicht noch in der Verwandtschaft welche hatten, die für sie aufkommen konnten. Więc chodziło o takie wdowy, które już nie miały nikogo w swojej rodzinie, którzy mogliby im pomóc. So sind wir dankbar für solche Rahmenbedingungen. Dlatego jesteśmy wdzięczni za takie ramy i warunki, die uns auch heute noch helfen, które i aż po dzień dzisiejszy nam jeszcze pomagają. Sowohl solche zu erkennen, die einen solchen Dienst ausüben, aby zarówno rozpoznać takich, którzy wykonują taką służbę, solche, denen dieser Dienst gilt. Jak i tych, dla których jest przeznaczona ta służba. Więc widzimy tutaj już odnośnie wiersza trzeciego. Wir sehen hier also im Blick auf Vers 3, że apostołowie powołują, czy mają zamiarze przekazać to powołanie tych wybranych mężów do tej sytuacji, jaka zaistniała. Dass die Apostel jetzt hier berufen, oder sie haben eine Absicht, hier solche zu berufen, im Blick auf die Situation, die jetzt hier entstand. Zgromadzenie to ówczesne uczniowie dokonało. Die Versammlung, oder die Jünger damals, sie haben diese Aufgabe ausgeführt. Ale widzimy, że apostołowie podają, aby byli to mężowie pełni Ducha Świętego, cieszący się zaufaniem. Wir sehen aber, dass die Apostel eben jedoch eine Auflage machten, indem sie sagten, sie sollten das Vertrauen der Brüder haben. Pełny Ducha Świętego, drugi punkt. Sie sollten voll Heiligen Geistes sein, punkt 2. I mądrości. Und Weisheit. I mieli być ustanowieni do tej sprawy, zauważmy. Sie sollten, lass uns das bemerken, zu dieser Sache bestellt sein. A więc była to potrzeba w tamtym czasie, czasowa sytuacja, jaka zaistniała. Es war also ein Bedürfnis in der damaligen Zeit, die dort eben stattfand. Kiedy zobaczymy w dalszej części naszego rozważania, że przykładowo Szczepan i Filip później wykonywali tą duchową służbę słowa, to nie byli do tego ustanowieni przez apostołów. Wir sehen dann weiter, wenn Stephanus oder auch Philippus einen weiteren Dienst taten, einen Dienst des Wortes taten, dann waren sie nicht zu diesem Dienst irgendwie bestellt. A więc widzimy, że apostołowie tu decydowali o tej potrzebie po prostu posługi, jaka była w tej sytuacji bardzo potrzebna. Wir sehen also, dass die Apostel in diesem Bedürfnis, der jetzt sehr notwendig war, dass sie in dieser Hinsicht eben eine Anweisung getan haben. Takie dwa tylko krótkie przykłady, żeby nie przedłużać, może akurat są bardziej na siostry skierowane, ale oglądamy już liście do Rzymian Febę, tą diakonisę. Noch ein, zwei kurze Beispiele, um das jetzt nicht zu breit in die Länge zu ziehen. Wir haben noch ein Beispiel zum Beispiel bei der Febe in Römer 16. Która jest tą diakonisą posługującą dla zboru. Die auch eine Diakonin war, und zwar der Versammlung. I przykładowo Martę też widzimy w tej posłudze właśnie w Ewangelii Łukasza, 10 rozdział. Und in dieser Art und Weise sehen wir auch eine Martha in Lukas 10. Która też posługiwała. Die auch dort diente. Ale ta służba tu była tylko właśnie, jeśli chodzi o nasz fragment, na tą chwilę czasowo określona. Aber dieser Dienst war hier wirklich für unseren Abschnitt eine zeitliche Aufgabe. Natomiast to, z czym się dzisiaj niestety spotykamy w chrześcijaństwie. Leider ist es aber so, dass das, was wir heute in der Christenheit antreffen, jest, mamy do czynienia z ustanawianiem sług duchowych. So finden wir etwas, das geistliche powoływanie, das stanowisko. Das geistliche Stellungen, man in solche Stellungen jemanden beruft. Różnych kaznodziei, czy też pastorów. Oder irgendwelche Prediger oder irgendwelche Pastoren, którzy w tym momencie są ustanawiani do tej duchowej służby, die in diesem Augenblick dann zu einem geistlichen Dienst bestellt. Co nie jest zgodne tutaj z działaniem i postępowaniem, które tutaj oglądamy. Was eben nicht in Übereinstimmung ist mit diesem Handeln, was wir hier finden in dem Kapitel. Ponieważ to Pan jedynie daje dary swoim sługom, daje zgromadzeniu dary, słyszeliśmy wcześniej. Denn der Herr alleine ist es, der seiner Versammlung Gaben gibt, das haben wir vorhin schon gehört. Pan powołuje też do służby. Der Herr ist es auch, der zum Dienst beruft. I ważne jest, są też te warunki, o których czytamy, aby było to w zależności od Pana czynione. Und es sind ja die Umstände, in denen das geschieht, sind auch wichtig. Es muss auch in Abhängigkeit vom Herrn geschehen. I jest to niebezpieczne właśnie, jeśli powołuje się już na jakiś urząd, po prostu na jakieś stanowisko do zwiastowania. To oglądamy dzisiaj tak samo. Es ist auch sehr gefährlich, wenn man zu irgendeinem Evangelisationsamt oder dergleichen beruft, was wir heute sehen. Przykładowo różne formy przewodników czy liderów tego typu. Oder irgendwelche sogenannten Führer oder irgendwelche Leader, którzy w pewnym sposób przejmują duchowe funkcje, jeśli chodzi o głoszenie przykładowo i nauczanie. Die irgendwelche führenden Stellungen einnehmen, wenn es zum Beispiel auch um das Belehren geht. Ale Słowo Boże pokazuje nam, że to Pan powołuje, jak Pan Mateusza 25, daje określone talenty według zdolności. Wir sehen, dass Gottes Wort uns sagt, dass der Herr beruft, und wie es in Matthäus 25 steht, er gibt die Talente selbst, und zwar entsprechend der Fähigkeit, die jemand hat. I sługa jest odpowiedzialny przed Panem również, aby tymi talentami powierzonymi w odpowiedzialności zarządzać. Und der Diener ist auch vor dem Herrn selbst verantwortlich, um mit den Talenten, die ihm anvertraut wurden, recht zu verwalten. I ludzka ordynacja, powoływanie, nie ma tutaj miejsca. Und ein menschliches Berufen oder Ordinieren hat hier gar keinen Platz. Ale nur eine ganz kleine Ergänzung. Tylko takie krótkie uzupełnienie. Phoebe und Martha erwähnt. Denn wymieniłeś Phoebe i Martha, die in dem Bereich einer Frau tätig waren. Które były czynne jako usługujące w zakresie niewiast. Aber niemals wird eine Frau das Amt eines Dieners von 1. Timotheus 3, Titus 1 einnehmen. Ale nigdy kobieta czy niewiasta nie będzie zajmowała czy przyjmowała taką służbę, którą jest opisana w tym liście do Tytusa lub 1 Tymoteusza 3. I także nie będzie ona wkluczona w sprawy zarządzania pieniędzy. Ponieważ czytamy, że rozejrzcie się za mężczyznami. To nie było żadną krytyką, tylko uzupełnieniem. Wir haben jetzt schon einiges über den Heiligen Geist gesagt, voll Heiligen Geistes. Teraz mówiliśmy na temat tego punktu pełnych Ducha Świętego. Ich möchte das jetzt einmal auf uns anwenden. Chciałbym to przenieść na nas. Und parallel dazu vielleicht auch gleich die Stelle aus Vers 8, voll Gnade. I może też odnieść do tego miejsca z wiersza 8, pełen łaski. Die Frage ist das einfach eine Gabe gewesen, die so über die Brüder hier gekommen ist. Pytanie, czy to był taki dar, który przyszedł na tym, czy został dany tym braciom? Und die Antwort ist nein. I odpowiedź brzmi nie. Und deswegen möchte ich jetzt das begründen mit zwei Stellen. Die erste aus dem Epheserbrief. Chciałbym to uzasadnić dwoma miejscami. Pierwsze z Efezjan. Das Kapitel 5. Efezjan, 5 rozdział. Vers 18 und ja, nur der Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. 18 wiersz. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni albo napełnieni duchem. Der Gebrauch des Wortes hier Wein und Berauschen ist nur ein Beispiel. To tutaj upijanie się winem jest przykładem. Unabhängig von der Tatsache, dass wir das praktisch nicht tun sollen. Niezależnie od tego, że nie powinniśmy tego czynić w praktyce. Ein Beispiel dafür, was uns erfüllt. I tutaj widzimy ten przykład tego, co nas napełnia. Was prägt unsere Gedankenwelt? Co cechuje nasze myśli? Was beeinflusst unsere Herzen? Co wypełnia, czy ma wpływ na nasze serca? Das ist das Negative. To jest ta negatywna strona. Und die Ermunterung ist, werde mit dem Geist erfüllt. I tym pokrzepieniem jest, bądźcie napełnieni Duchem. Je mehr also unsere Herzen mit dem Herrn Jesus beschäftigt sind und geistlichen Fragen, im bardziej nasze serca zajmują się Panem Jezusem i tymi duchowymi pytaniami, umso mehr kann der Geist uns leiten. Tym bardziej Duch może nas prowadzić. Umso mehr können wir damit erfüllt sein. Tym bardziej możemy być tym Duchem napełnieni. Eine traurige Ermahnung finden wir in 1. Timotheus, 1. Thessalonicher 5. Takie smutne napomnienie znajdujemy w 1. Thessaloniczan 5. Und das macht deutlich, dass es unter unserem Einfluss liegt. I to jest też tutaj tak dobitnie pokazane, że to jest pod naszym wpływem. 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist löscht nicht aus. 19 wiersz, 1. Thessaloniczan 5, 19. Ducha nie gaście. Wir haben in unserer Übersetzung noch eine Anmerkung, unterdrückt ihn nicht oder dämpft ihn nicht. W niemieckim jest jeszcze w tym przypisie dodane, nie tłumcie go, nie zagaszajcie go. Das bedeutet so viel, hindert ihn nicht an seiner Auswirkung. To po prostu oznacza, nie przeszkadzajcie mu w jego działaniu. Und dann spüren wir, wie sehr das von der Haltung unserer Herzen abhängt. I tutaj dokładnie to czujemy, jak wiele zależy od nastawienia czy stanu naszego serca. Dann zitiere ich noch aus den Sprüchen einen Vers, den wir vielleicht alle gut kennen. Jeszcze zacytuję wiersz z przypowieści, który być może dobrze znamy. Der Herr sagt uns, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gdzie Pan mówi, Synu mój, daj mi swoje serce. Noch einmal, wohin gehen unsere Gedanken? Jeszcze raz, dokąd zmierzają nasze myśli? Was wodurch lassen wir uns beeinflussen? Przez co pozwalamy, czym wypełniamy nasze myśli? Wir können, wie Stephanus und die anderen, erfüllt sein mit Heiligen Geist. Możemy być tak jak Stefan i inni, wypełnieni Duchem Świętym. Es geht nicht um die Frage, das ist schon angedeutet worden, dass wir den Heiligen Geist als Gläubige haben. Tu nie chodzi o to, co już było wspomniane, że posiadamy jako wierzący Ducha Świętego, sondern wie weit wir uns durch ihn leiten lassen. Ale tu jest mowa o tym, jak daleko pozwalamy, aby On nas prowadził. Parallel dazu zwei Stellen zu der Gnade. I jeszcze równolegle do tego dwa miejsca dotyczące łaski. Voll Gnade steht in Vers 8. Bo w 8 wierszu czytaliśmy pełen łaski. Da haben wir ja die Frage, haben wir nicht alle Gnade erfahren durch die Errettung? Pytanie, czyż nie wszyscy doświadczyliśmy łaski przez zbawienie? Das ist so. Tak to jest właśnie. Aber wir haben auch Gnade auf unserem ganzen Lebensweg. Ale mamy też, czy doświadczamy tej łaski na całej naszej drodze. Deswegen lese ich jetzt aus 2. Timotheus einen Vers. I teraz jeszcze jeden wiersz z 2. Tymoteusza. 2. Timotheus 2, Vers 1. Drugi rozdział, pierwszy wiersz. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Ich will das an einem Beispiel einmal versuchen zu erklären. Chciałbym to wyjaśnić, spróbować wyjaśnić na podstawie przykładu. Gott gibt seine Gnade. Bóg daje swoją łaskę, dass Menschen errettet werden können. Że ludzie mogą być zbawieni. Aber der Mensch, der das Evangelium hört, muss es annehmen. Ale człowiek, który słyszy Ewangelię, musi sam ją przyjąć. Wenn er sagt, ich will nicht, jeśli on powie, nie chcę, dann kann er diese Gnade nicht genießen. To wtedy on nie może rozkoszować się tą łaską. Wenn Gott uns Gnade gibt auf unserem Lebens, in unserem Leben, jeśli Bóg daje nam łaskę w naszym życiu, dann müssen wir sie auch annehmen. To też musimy ją przyjąć. Zum Beispiel Hebräer 4 zum Thron der Gnade gehen, um im Gebet Hilfe zu finden für manche Lebenssituationen. Na przykład w Hebrajczyku 4 musimy iść do tronu łaski, by znaleźć tą siłę w jakichś sytuacjach życiowych. Viele Beispiele könnte man jetzt noch anfügen. I moglibyśmy przytaczać wiele przykładów. Aber da ist eben die Frage, wohin gehen unsere Herzen? Ale to pytanie brzmi, dokąd zdążają czy podążają nasze serca? Empfinden wir das Bedürfnis, dass wir diese Gnade täglich nötig haben? Czy odczuwamy to, że tej łaski potrzebujemy dzień po dniu? In diesem Sinne können wir also stark sein in der Gnade. W tym sensie możemy być mocni w łasce. Und dann noch einmal, wie eben auch ein negatives Beispiel aus Hebräer 12. I jeszcze jeden negatywny przykład z Hebrajczyków 12. Das ist dort auch mit einer Ermahnung verbunden. Jest to połączone z napomnieniem. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. 15 wiersz Hebrajczyków 12:15, bacząc, żeby nikt nie pozostawał z dala od łaski, albo nikt nie cierpiał braku łaski. Also wenn unsere Herzen nicht in dieser Hinsicht auf das eine gerichtet sind, więc jeśli nasze serca w tym sensie nie są ukierunkowane, dann kann es zu Mangelerscheinungen kommen. To może dojść do takiej sytuacji, że będzie nam brakowało tej łaski. Also Stephanos war ein Mann, der in beiden lebte. I Szczepan był tym, który urzeczywistniał te dwie rzeczy. Der sich leiten ließ durch den Geist, który pozwalał, by Duch nim kierował, und der von dieser Gnade, die Gott gibt, reichlich Gebrauch machte. I z tej łaski, którą Bóg daje, korzystał obficie. Ich hoffe, dass wir bei der Betrachtung jetzt festgestellt haben, mam nadzieję, że przy rozważaniu stwierdziliśmy, wie wertvoll dieser Dienst, dieser diakonische Dienst ist. Jakże cenna jest ta służba sług czy diakonów. Dass die Brüder, die diesen Dienst sozusagen in Fortführung dessen, was wir hier gelesen haben, heute tun, że ci bracia, którzy tą służbę kontynuują, einen außerordentlich wertvollen Dienst tun. Wykonują ponad wszelką miarę wartościową służbę. Und dass zugleich überhaupt der Bereich des diakonischen Dienstes, also dieser materiellen äußeren Dinge, i ten obszar tej służby diakonów, tych materialnych rzeczy, co się tyczy, in Gottes Augen einen Platz hat. Inmitten des christlichen Zeugnisses. Ma to jak gdyby swoje miejsce w pośród chrześcijańskiego świadectwa w oczach Bożych. Vers 2 hat deutlich gemacht, dass das Predigen des Wortes Priorität hat. Drugi wiersz jasno nam to uzmysłowił, że głoszenie słowa to jest priorytet. Und wir haben zugleich gelernt, dass dieser materielle Dienst einen wertvollen Platz in dem Aufgabenbereich der Versammlung hat. Ale jednocześnie zauważyliśmy, że ta strona materialna ma też tą kosztowną sprawę w oczach Bożych. Wir wollen also alle Brüder, und wenn wir das allgemeiner sehen, Geschwister, die in diesem Bereich tätig sind, ermutigen durch diese Verse, die hier vor uns sind. I teraz my, czy też jako bracia, czy też bracia i siostry, ogólnie mówiąc, abyśmy to doceniali. Und wir wollen unseren Dank dafür aussprechen, dass ihr diesen wichtigen Dienst tut. I my chcielibyśmy wypowiadać to podziękowanie, że ta służba jest czyniona jeszcze. Wir haben von den hohen Anforderungen gesprochen. Mówiliśmy o tych wysokich czy dużych wymaganiach. Und wenn man 1. Timotheus 3 daneben legt, dann fragt man sich, wer ist überhaupt in der Lage, dann einen solchen Dienst zu tun? I jeśli teraz spojrzymy do 1. Timoteusza 3, to możemy sobie postawić pytanie, kto tak w ogóle jest w stanie temu sprostać. I myślę, że te nasze wiersze też nam w tym pomogą. Es wird ausdrücklich gesagt, diese drei Dinge, die wir schon eingangs gehört haben. I jest to jasno powiedziane, te trzy rzeczy, które już wymieniliśmy. Unter anderem voll Heiligen Geistes. Pełni Ducha Świętego. Aber dieses Qualitätsurteil wird einem einzigen von den sieben jetzt gegeben. Ale teraz ten osąd dotyczący jakości jest dany tylko jednemu. Das macht uns vorsichtig, aus unserer Sicht jetzt die Anforderungen an Brüder, die einen solchen Dienst heute tun, zu hoch zu legen. I to pokazuje nam, że mamy być Das macht uns vorsichtig, die Messlatte zu hoch zu legen, auch an die Brüder, die heute diesen Dienst tun. I mamy być ostrożni, abyśmy tej poprzeczki nie stawiali zbyt wysoko wobec tych, którzy mają tą służbę wykonywać. Ohne dass wir Gottes Wort, 1. Timotheus 3, ungültig machen. Abyśmy nie sprawiali, abyśmy nic nie zaniedbywali ze Słowa Bożego. Bevor wir dann zu Vers 5 weitergehen, ein Wort zu Vers 4. I zanim przejdziemy do 5 wiersza, to jedno słowo do 4. Die Apostel sagen, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Apostołowie mówią, będziemy pilnować modlitwy i służby Słowa. Es zeigt uns... My będziemy pilnować, a w języku niemieckim jest my będziemy trwać w modlitwie i w służbie Słowa. Es zeigt uns, wie Gebet und Dienst des Wortes untrennbar miteinander verbunden sind. Widzimy, jak ta służba Słowa i modlitwa są nierozerwalne. Wie der Dienst des Wortes, das heißt das Predigen des Wortes Gottes, notwendig macht, dass man vorher im Gebet ist. Jak to ta służba Słowa koniecznym czyni to, że wcześniej musimy się pomodlić. Und dass wir nur in der bewussten Abhängigkeit vom Herrn, von Gott, in diesen Dienst des Wortes überhaupt treten können. I że będąc świadomi pełnej zależności od Pana, tylko wtedy możemy wejść w tą służbę Słowa. Gebet und Wort Gottes gehören immer zusammen. Modlitwa i służba Słowem zawsze są ze sobą ściśle powiązane. Nur ist die Reihenfolge manchmal anders. Tylko czasem kolejność jest inna. Wenn es nämlich um den Empfang des Wortes geht, jeśli chodzi o odebranie od tego, co Słowo do nas mówi, nam przekazuje, dann lernen wir aus Lukas 10 am Ende, dass wir das Wort Gottes hören, wie Maria das getan hat. To wtedy Łukasza 10 pod koniec widzimy, że najpierw słuchamy Słowa Bożego. Und dass dann in Lukas 11 am Anfang der Geist Gottes deutlich macht, dass wir das im Gebet dann in unser Herzen fassen müssen. I potem Łukasz 11 na początku widzimy, że w modlitwie musimy to przyjąć, to co słyszeliśmy, musimy przyjąć do naszego serca. Und wenn es um den Dienst geht, dann gehen wir aus dem Gebet in das Wort, in die Predigt des Wortes Gottes. A jeśli chodzi o służbę, to najpierw z modlitwy przechodzimy do tej służby Słowa. Und dann natürlich diesen Dienst auch im Nachhinein durch das Gebet Gott anzuvertrauen. I oczywiście po tej służbie jeszcze polecić tą służbę w modlitwie Bogu. Es ist also durchaus legitim, dass wir Kassen haben. Więc jest to bardzo jakby dozwolone, że mamy tak zwane kasy. Jeder Bruder, jede Schwester kann natürlich aus persönlichen Gründen, Umständen heraus Geschwister unterstützen. Oczywiście, że każdy wierzący może z różnych tam swoich powodów czy motywów wspierać jakiegokolwiek wierzącego. Aber wir sehen hier an des Beispiels, was Gottes Wort uns vorgibt. Ale my widzimy tutaj z tego przykładu, który Słowo Boże nam daje, dass diese Kassen legitim sind. Że te kasy zborowe są dozwolone. Wir haben 2. Könige 22 gehört. Czy słyszeliśmy coś z drugiej królewskiej 22 rozdziału? Dass es Männer des Vertrauens waren, mit denen ich abgerechnet wurde. Że byli to mężowie zaufania, których się z którymi się nie liczono. Nie rozliczono. Ja przeczytam do tego z 2 Koryntian z 8 rozdziału. Vers 21. Wiersz 21. Denn wir sind auf das bedacht, was ehrbar ist, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor Menschen. Z Staramy się bowiem o to, co dobre, nie, czy godne czci, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Diese Brüder, die diese besondere Verantwortung bei den Kassen haben. Ci bracia, którzy mają szczególną odpowiedzialność, jeśli chodzi o prowadzenie kasy zborowej, sehen sie zunächst verantwortlich vor dem Herrn, jako pierwsze widzą samych siebie w odpowiedzialności przed Panem, aber auch vor Menschen. Ale także przed ludźmi. Wenn wir zum Beispiel eine Sammlung durchführen, wie gleich. Jeśli na przykład dokonujemy takiej zbiórki, jak też uczynimy to zaraz, geben wir unser Geld dem Herrn. Oddajemy nasze pieniądze Panu. Und für uns als Gebende ist die Sache erledigt. I dla nas jako dawców sprawa jest załatwiona. Aber dann gibt es Brüder, die diese Gelder verwalten. Ale są bracia, którzy zarządzają tymi pieniędzmi. Sie haben unser ganzes Vertrauen. Mają nasze całe zaufanie. Und sie werden es dementsprechend mit der vom Herrn gegebenen Weisheit auch verwalten. I z tą mądrością, którą Pan im daje, będą zgodnie z nią tymi rzeczami zarządzać. Es kann ja nicht so sein, dass derjenige, der besonders schreit, am meisten bekommt. Bo nie może być tak, że ten, który najbardziej krzyczy i woła, że ten dostanie najwięcej. Nein, die Umstände und Bedürfnisse müssen in Weisheit, bedacht und befriedigt werden. Te okoliczności muszą w mądrości być przemyślane i w odpowiedniu do tego zgodny sposób zaspokojone. Wir wissen, dass ein sehr großer Segen auch durch die finanzielle Unterstützung weltweit die Folge ist. My wiemy, że następstwem właśnie takiego finansowego wsparcia jest wielkie błogosławieństwo w dziele Pana na całym świecie. Aber es kann auch Neid und Streit dadurch entstehen. Ale przez to może też powstać zazdrość. Deshalb noch einmal der Hinweis. Dlatego jeszcze raz ta wskazówka. Wir müssen alle, ob Gebende oder Empfangende, uns vom Herrn leiten lassen. My wszyscy musimy dać się kierować przez Pana, czy jesteśmy dawcami, czy odbiorcami. Damit diese Gaben auch zur Verherrlichung des Herrn und zur Segen seines Volkes sind. Aby te dary były ku uwielbieniu Pana i ku błogosławieństwu dla swojego ludu. Jedna myśl jeszcze z Jakuba. No, ein Gedanke aus dem Jakubusbrief. 16 werset. Który rozdział? 15, 16 z drugiego rozdziału. Kapitel 2, verse 15 und 16. Jeśli brat albo siostra nie ma się w co przyodzieć i brakuje poprzedniego chleba, a kto z was powiedziałby im idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Also der Bruder hat die Verse gelesen. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, jemand von euch spricht aber zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihm aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Może dla uzupełnienia myśl, która jest w liście do Tymoteusza, wdowa czy sierota również, Słowo Boże jest tylko obrazem. Vielleicht ein Gedanke noch, der in den 1. Timotheusbrief finden, der die Waise oder die Witwe, die ist auch ein Bild für jemanden. Wdowa jest osobą, która już, czy wdowiec osobą, która już nie może zadbać o swoje dobra. Eine Witwe oder ein Witwer ist schon jemand, der einfach nicht für seine Bedürfnisse sorgen kann. Sierota to jest osoba, która jeszcze nie może zadbać o swoje potrzeby. Also die Witwe, die es nicht mehr kann und eine Waise ist eine Person, die es noch nicht kann. Oczywiście, że służba Słowu jest bardzo ważna, czy najważniejsza. Bez pouczeń nie ma praktyki. Natürlich, der Dienst am Wort Gottes ist sehr wichtig und am wichtigsten. Ohne diese Belehrung gibt es keine Praxis. Ale jeżeli pouczenia nie są wykonywane w praktyce, to też nie przynosi żadnego dobrego efektu. Aber wenn diese Belehrungen in der Praxis, in die Praxis nicht umgesetzt werden, dann bringen sie auch keinen Effekt. Ich möchte gerne versuchen, etwas weiter zu gehen im Text. Chciałbym chętnie spróbować, abyśmy posuwali się dalej do przodu w tekście. Wir haben schon etwas zu Vers 4 gehört. Słyszeliśmy już coś odnośnie wiersza czwartego. Und der Herr Jesus ist uns hier auch das vollkommene Vorbild. I Pan Jezus tutaj dla nas jest tym doskonałym przykładem. In Markus 1 finden wir ihn früh morgens im Gebet. Marka w pierwszym rozdziale wczesnym rankiem znajdujemy go już w modlitwie. Und dann ging und predigte. I następnie on poszedł i głosił. Das letzte Wort in diesem Vers heißt verharren. Ostatnie słowo w tym czwartym wierszu w niemieckim jest wytrwali. Und wir finden in diesem Abschnitt zwei Dinge. W tym fragmencie znajdujemy dwie rzeczy. Erstens, es braucht die Hilfe und die Führung Gottes, um eine Sache anzufangen. Jako pierwsze potrzebne jest prowadzenie i pomoc Boża, aby pewną rzecz w ogóle rozpocząć. Das lernen wir hier im Blick auf diese Aufgaben im diakonischen Dienst. I tego uczymy się odnośnie tych zadań diakonów. Aber wir lernen auch, es braucht die Hilfe und Führung Gottes, um eine Sache weiterzumachen. Ale uczymy się też, że potrzebna jest pomoc i prowadzenie Boże, aby też w tej sprawie kontynuować. Und Gott kommt hier zur Hilfe, dass das, was die eigentliche Aufgabe der Apostel war, tatsächlich fortgeführt werden kann. I Bóg tutaj wychodzi naprzeciw z pomocą, aby ta rzecz, która była właściwym zadaniem apostołów, aby ona mogła być też wykonywana w tej służbie słowa. Dass das, was die Priorität war, wirklich mit Ausharren fortgeführt werden konnte. Aby to, co rzeczywiście było sprawą priorytetową, było, mogło być wykonywane z wytrwaniem. Es gibt noch einen dritten Aspekt. Jeszcze istnieje taki trzeci aspekt. Es braucht auch die Führung und die Hilfe Gottes, um eine Sache aufzuhören. Potrzebna też jest pomoc i prowadzenie Boże, aby w jakiejś danej sprawie też zaprzestać, albo ją zakończyć. Aber das finden wir in diesem Abschnitt. Ale tego w tym fragmencie nie znajdujemy. Wenn wir dann zu Vers 5 kommen, jeśli przejdziemy teraz do wiersza 5, dann gefiel dieser Vorschlag der Apostel der ganzen Menge. To ta propozycja podobała się całemu zgromadzeniu. Sie hatten in Gnade, in Weisheit und in Übereinstimmung mit der Wahrheit, mit den Gedanken Gottes gesprochen. Oni więc wypowiedzieli coś w łasce i mądrości i w zgodności ze Słowem Bożym. Und jetzt wirkt Gott in den Herzen der Menge. A teraz Bóg działa w sercach tego niemieckiego tłumu. Es gibt etwas, das unsere Verantwortung ist. Jest coś, co należy do naszej odpowiedzialności. Diese Gnade und Weisheit und Wahrheit zu haben. Abyśmy posiadali tą łaskę i tą prawdę. Aber es gibt auch etwas, das wir nicht können. Ale jest coś, czego my nie potrafimy. Aber das wirkt Gott dann und das hat hier getan. Ale to właśnie wywołuje i działa w tym Bóg, który też tak tutaj postąpił. Und so wird dieser Vorschlag angenommen. I dlatego też ta propozycja tutaj jest przyjęta. Es war zum Gefallen, zum Wohlgefallen auch für die Versammlung in Jerusalem. To było czymś, co znalazło upodobanie i dlatego też podobało się temu zgromadzeniu w Jerozolimie. Und jetzt finden sie sieben Männer. I oni teraz znajdują siedmiu mężów. Sieben Männer, die diese Voraussetzungen mitbrachten. Siedmiu mężów, którzy spełnili te warunki. Sieben Männer, die bereit waren, in diese Aufgabe zu treten. I siedmiu mężów, którzy też byli gotów na to, aby wstąpić czy wejść w to zadanie. Und sieben Männer, die auch ausreichend waren, um diese Arbeit gut zu tun. Ausreichend? Ja, das waren genug, um diese Arbeit wirklich zu tun. I siedmiu mężów, których też wystarczało, jeśli chodzi o ich ilość, aby mogli to zadanie rzeczywiście wykonać. Es fällt auf, dass diese Männer alle einen Namen mit griechischer Herkunft, aus griechischer Sprache haben. Zauważamy, że wszyscy ci mężowie mieli imię, które pochodziło z języka greckiego i na to pochodzenie wskazywało. Und das zeigt uns, wie völlig dieser Angriff des Feindes überwunden werden konnte. I to pokazuje nam, jak zupełnie ten atak nieprzyjaciela mógł być pokonany. Der Feind wollte Hellenisten und Hebräer entzweien. Nieprzyjaciel bowiem chciał rozdwoić Hellenistów od Żydów. Aber Gott wirkt und es werden gerade solche, die wahrscheinlich zu den Hellenisten gehörten, ausgewählt von der Menge. Ale Bóg działa i są wybrani tacy, którzy prawdopodobnie należeli do tych Hellenistów. Es ist wirklich beeindruckend, wie mit Gottes Hilfe hier eine so gute Lösung gefunden wird. Jest to zadziwiające, jak z Bożą pomocą jest tutaj znalezione takie dobre rozwiązanie. Über Stephanus wird etwas zusätzlich gesagt. Jeśli chodzi o Szczepana, to jest powiedziane coś o nim dodatkowego. Er war ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. On był mężem pełen ducha, pełen wiary i Ducha Świętego. Auf seiner Seite war dieser Glaube da. Po jego stronie bowiem znajdowała się wiara. Diese Hand, die sich an Gott klammert. Ta dłoń czy ręka, która chwyta się Boga. Und deswegen war er auch voll Heiligen Geistes. I dlatego on był też pełen Ducha Świętego. In diesem Zustand, wo der Heilige Geist ihn führte und leitete. W tym stanie, w którym Duch Święty nim kierował i go prowadził. Und dann gibt es noch einen Mann, über den etwas zusätzliches gesagt wird. Jeszcze jest jeden mężczyzna tutaj, do którego jest coś dodane. Nikolaus war ein Proselyt aus Antiochien. Mikołaj bowiem był prozelitą z Antiochii. Er war also gar kein gebürtiger Jude. Więc on nawet nie był rodzonym Żydem. Der Feind wollte solche, die aus den Juden kamen, nieprzyjaciel chciał takich, którzy pochodzili od Żydów, die eine unterschiedliche Sprache sprachen, aber gleiche Herkunft hatten, i którzy mieli prawie to samo pochodzenie, ale mówili różnym językiem, die wollte er entzweien. Tych chciał rozdwoić. Aber Gott wirkt, dass sogar ein Proselyt, einer, der gar nicht aus den Juden abstammte, ale Bóg działa tak, że nawet taki prozelita, który w ogóle nie pochodził z Żydów, integriert und eingebunden ist in der Lösung dieses Problems. Został jakby zintegrowany i wkluczony w rozwiązanie tego problemu. Ja, es gibt keinen Grund, dass wir nicht auf die Gnade vertrauen, um diese Unterschiede, die von unser Abstammung, von unserem sozialen, von unserer sozialen Herkunft, von unserer Bildung, von unserer Erziehung sind nicht überwunden werden können. Więc nie ma żadnego powodu, abyśmy nie mogli ufać tej łasce, która by nie byłaby w stanie właśnie przezwyciężyć wszelkich różnic, które wychodzą się z naszych różnych pochodzeń czy stanów socjalnych i tak dalej. Jetzt werden diese Männer vor die Apostel gestellt. Teraz ci mężowie są postawieni przed apostołów. Und wieder folgt zunächst das Gebet. I ponownie, jako pierwsze, następuje na to modlitwa. Sicher Dankbarkeit Gott gegenüber, der diese Lösung geschenkt hat. Pewnością też była tam wdzięczność wobec Boga, który podarował to rozwiązanie. Aber auch die Abhängigkeit von Gott, dass er in der Ausführung dieser Arbeit jetzt weiter seine Gnade gibt. Ale także to ta zależność od Boga, który w tej łasce, który dał im swoją łaskę. Und jetzt legen die Apostel diesen Männern die Hände auf. A teraz ci apostołowie nakładają na tych ludzi, tych mężów swoje ręce. Wenn wir verschiedene Begebenheiten in der Bibel nachlesen über das Hände auflegen. Jeśli przeczytamy sobie różne wydarzenia z Biblii, które mówią o nakładaniu czy nakładaniu tych rąk, dann finden wir zum Beispiel, dass Hände aufgelegt wurden, um Segen auszusprechen. To znajdujemy na przykład, że były nałożone ręce, aby kogoś błogosławić. Wir finden zweitens, dass die Hände aufgelegt werden zu einer Bestätigung oder offiziellen Einsetzung in ein Amt, in eine Aufgabe. Widzimy, że takie miejsca mówią o tym, że ktoś jest jakby utwierdzony, czy też ustanowiony w jakiś urząd, do którego jest oficjalnie powołany. Wir finden drittens auch, dass die Hände aufgelegt werden, um der Gnade Gottes anzubefehlen. Widzimy też, że są ręce nałożone, aby poruszyć łasce Bożej. Und es gibt auch spezielle Situationen, in denen die Apostel die Hände auflegten. Ale są też i specjalne, szczególne sytuacje, w których apostołowie nałożyli ręce. Und dann kam der Heilige Geist auf die Personen. I wtedy Duch Święty wstąpił na te osoby. Das sind besondere Situationen. To są szczególne sytuacje. Aber diese drei Aspekte sind oft verbunden mit dem Händeauflegen. Ale te trzy aspekte są często powiązane z nakładaniem rąk. Segnen. Błogosławić. Offizielle Bestätigung, Einsmachung. oficjalne potwierdzenie, czy też jednoczenie się z tą osobą. Und der Gnade anbefehlen. I jako trzecie polecanie łasce Bożej. Und hier wird deutlich, hier geht es darum, dass die Apostel sich damit eins machen. A tutaj widzimy, że jest to dla nas wyraźnie, iż apostołowie się z tym jednoczą. Die Versammlung hatte ausgewählt. Zbór tutaj wybrał. Die Apostel bestätigen es durch ihr Hände auflegen. I apostołowie potwierdzają to przez nałożenie tych rąk. Das Problem ist gelöst. I problem jest rozwiązany. Gottes Gnade hat triumphiert. Boża łaska bowiem triumfowała. Aber die Menschen haben auch ihrer Verantwortung entsprochen, die sie darin hatten. Ale ludzie też zadośćuczynili temu tej odpowiedzialności, którą w tym mieli. Und so steht nichts im Weg, dass es weiter Wachstum geben kann. I dlatego też nic już nie stało na drodze albo na przeszkodzie, aby mogło dalej następować wzrost. Welche schöne Motivation für diese Diener. Jakaż wspaniała motywacja dla tych sług. Dass die Apostel, die den großen Diener selbst gesehen haben, że ci apostołowie, którzy ich zobaczyli, sich jetzt mit ihrem Dienst eins machen. Że oni się jednają z tą ich służbą. Ich lese aus Lukas 10, den ersten Vers. Łukasza 10 przeczytajmy. Danach aber bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. 10 rozdział, pierwszy wiersz, a potem wyznaczył Pan innych, w niemieckim jest 70, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Gestern Abend haben wir gehört, dass der Herr selbst sich für uns hingegeben hat. Wczoraj wieczorem mogliśmy słyszeć, że Pan sam siebie za nas dał. Und hier lesen wir, dass er seine Jünger dorthin sendet, wo er selbst hinkommen wollte. A tu czytaliśmy, że On posłał swoich uczniów tam, gdzie sam chciał iść. Wenn du also irgendwo hingesandt wirst, zum Beispiel zu einer Witwe, sie zu versorgen, jeśli jesteś posłany gdzieś, na przykład do jakiejś wdowy, aby o nią zadbać, dann ist der Heiland schon da. To wiedz, że Zbawiciel już tam jest. Wir sind nie allein im Dienst für ihn. Nigdy nie jesteśmy pozostawieni sami sobie w służbie dla Niego. Dazu lese ich noch aus Johannes 12, Vers 25. Do tego jeszcze z Jana 12, 25 wiersz. Oder 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. 12 rozdział, 26 wiersz. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Gibt es eine größere Anziehungskraft für den Dienst? Czy jest jakaś większa siła czy moc pociągająca nas do tej służby? Als unseren großen Diener selbst. Niż sam nasz, czy sam ten wielki sługa? Ich möchte eine Frage stellen. Chciałbym postawić pytanie. Frage zu unserem Abschnitt. Pytanie dotyczy naszego urywka. Wir haben drei Personengruppen vor uns. Mamy trzy grupy osób przed nami, przed sobą. Die Jünger, die Apostel und die Diakone. Uczniowie, apostołowie i diakoni. Für alle drei gibt es eine Mengenangabe. I dla wszystkich nich jest podane, że ta ilość. Und meine Frage ist, was hat uns die Mengenangabe zu sagen? I moje pytanie brzmi, co nam ma ta ilość do powiedzenia? Bezüglich der Jünger ist wiederholt gesagt, die ganze Menge. Jeśli chodzi o uczniów, to jest powiedziane wszystkich uczniów. Jest to określenie ilości wszystkich uczniów. Bezüglich der Apostel ist gesagt die Zwölfe. Jeśli chodzi o apostołów, jest tutaj podkreślone 12. Und die Kondition zur Auswahl der Diakone war schon 7. A jeśli chodzi o wybór tych diakonów, to jest tutaj 7 mężów. Es war nicht so, dass sich die 7 so automatisch ergeben haben. To nie jest tak, że tych 7 tak z automatu im wyszło jako wypadkowa czegoś. Es sollten 7 sein, nicht 6 und nicht 8. Miało ich być dokładnie 7, nie 6 ani nie 8. Und diese 7 werden uns sogar noch mit Namen genannt. I tych 7 jest tutaj wymienionych po imieniu. Welche Bedeutung hat diese konkrete Angabe? Jakie znaczenie ma ta konkretna liczba, która jest nam tutaj podana? Zanim ktoś odpowie na to pytanie, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bevor jemand auf diese Frage antwortet, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Czytaliśmy w wierszu 6, że stawiono tych 7 przed apostołami. Wir haben in Vers 6 gelesen, dass diese 7 vor die Apostel gestellt wurden. Pomodlono się i włożono na nich ręce. Dass sie gebetet hatten und man ihnen die Hände auflegte. Czytamy gdzieś teraz, jak tych 7 tę służbę wykonywało. Lesen wir irgendwo, wie die 7 diesen Dienst verrichteten? Myślę, że nie znajdujemy odpowiedzi czy opisu tej służby teraz. Ich denke, wir bekommen oder wir finden keine Beschreibung dieses Dienstes. Czytamy dalej o Szczepanie, który był pełen łaski i mocy i tą historię Szczepana dalej. Wir lesen weiter von Stephanus, der voll Gnade und Kraft war und seine weitere Geschichte. Ale o tej właśnie służbie tych 7 nie czytamy. Aber von diesem Dienst, dieser 7 lesen wir nicht. Chciałbym zwrócić uwagę na służbę braci. Möchte gerne auf den Dienst von Brüdern hinweisen. Którzy w cichości, bez rozgłosu, wykonują prostą służbę dla Pana. Die in Stille, ohne darum irgendwelchen Wirbel zu machen, einen einfachen Dienst für den Herrn tun. Wir machen jetzt eine Pause, so wie mit das Przerwe. Und dann hätten wir gerne die Antwort danach. Chcielibyśmy powiedzieć odpowiedź na koniec.